امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے نام بھی بھول گیا, مولوی صاحبان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتاب بھی ہے. اس میں سارے حکومتی فیصلے زمینوں کے وغیرہ وغیرہ اس پر یہ ساری بات ہے. کتاب الخراج, کتاب الخراج اس کا نام ہے. نام سنا ہے؟ نہیں سنا. کتاب الخراج اس کا نام ہے, اس میں ساری بات ہے. یہ ہمارے علاقے کا ایک فیصلہ کتاب الخراج کی پر باس پر ہوا ہے نا. اس میں اس علاقے میں جو ہمارا جو علاقہ ہے اس میں کوئی 350 سال یا 400 سال پہلے یوسفزئیوں کا عملہ سوات پر ہوا ہے. اس میں انہوں نے زیادہ سواتیان یہاں پر جو آباد تھے ان کو نکالا ہے, تو بشام کے پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لیے. اور یہ ہمارا علاقہ جو تھا اس میں شرعی نظام چل رہا تھا. اس میں بابا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بزرگ تھے, انہوں نے علاقے میں حکومت قائم کی تھی. سلطان محمود جو ہے وہ بادشاہ تھا ان کی طرف سے, اور لیکن وہ بادشاہ ان کے آگے جواب دہ تھا, یعنی قضاء ان کی تھی, فیصلے کرنے ان کے تھے, شرعی فیصلے اور انتظام وہ سنبھالتا, لیکن ساری چیزوں میں ان کے آگے جواب دہ تھا. اور یہ ترک قوم تھی جو 100 مربع میل ایسا علاقہ ہے. ابھی آپ جب جائیں نا تو ایک مانسرا کا بائی پاس ہے, اس طرف سے وہاں پر ایک پربت چھوٹا سا ہوٹل ہے, اس پر آپ جب پہنچے نا تو وہاں سے آگے دیکھیں تو آپ کو تقریباً 15 میل لمبا چوڑا ایک میدان نظر آئے گا. یہ وہ علاقہ ہے, دیکھنے میں آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو. آدمی درمیان اس کو دریا بہہ رہا ہے. اس دریا جو ہے وہ ہوتی تھی ہماری گرمیوں میں جو چاول کی فصل ہوتی تھی نا, تو اوپر سے اس کا پانی چھوڑ دیتا تھا نا, ساری زمینوں سے خود گزرتا تھا اور آخری سے نکلتا تھا وہ بخور نہ اوپر. پھر یہ ہوتا تھا جولائی اگست ستمبر کے مہینے میں اس کو بند کر دیتے اوپر سے, تو ایک مہینے میں خشک ہو جاتا تھا, فصل تیار ہو جاتی. ان لوگوں یہ جو ترکوں آباد تھی انہوں نے شرعی نظام میں گڑبڑ شروع کی اور ان کی اطاعت میں کوتاہیاں کی, تو وہ ناراض ہو گئے. تو یہ جو تھے زاڑو ساتیان جو نکال دیے گئے تھے, یہ پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے یہ لوگ. تو لہذا ان کا پیر خانہ ان کے لیے پریشان ہوا کہ ان کا کیا کیا جائے. تو اس وقت پیر بابا صاحب کی اولاد میں سے جلال بابا کوئی ان کی نسل میں سے تھا, یہ موجود تھا. تو جلال بابا جو ہے وہ دیوان راجہ بابا, بابا فقیر مو صاحب ان کو عام طور پر دیوان راجہ بابا کے نام مشہور ہے. بابا فقیر مو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تو ترکوں سے بڑا تنگ آ گیا ہوں, انہوں نے شریعت کے نظام میں گڑبڑ کی ہے. اور تو انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایسی قوم دیتا ہوں جو آپ کی تابے دار ہوگی, شریعت کے نظام پر چلے گی اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ان کو لا کر آباد کر دیا. پھر وہ تاریخ ہزارہ میں لکھا ہوا ہے, بڑا عجیب طریقے سے انہوں نے فتح کیا علاقے کو, بغیر لڑے فتح کیا. اور وہ پیچھے دعا تھی حضرت جلال بابا صاحب کی اور فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, بغیر لڑے فتح کی انہوں نے, ترکوں کو نکالا ہے. وہ پھر آباد اور ان علاقوں میں آباد ہوئے, ان کے پہاڑوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں. وہ بابا فقیر محمد صاحب کا عشر کا نظام میرے بچپن کے تک تھا, موجود تھا. اور ہمارے رشتے دار اس کے زیادہ سارے گاؤں کے لوگ جمع کرتے تھے اس کو, اور پھر وہ آگے جو ہے اس کا بندوبست کرتے تھے اس عشر کے نظام کا. کس بات پر یہ بات ہے؟ ہاں, اس سے پھر اس طرح ہوئے نا کہ ہمارے یہ گھر والی کے خاندان کے لوگ دیوبند میں پڑے ہیں, مدرس بھی ہے وہاں پر, اور یہ ذرا تھے سادہ لوگ بھی تھے, وہ بھی تھے. تو مقامی خاروں نے کہا دا ہوٹل بکا حرام نستا سو تاسوستا سو پلاران نکانو قبضہ کرے دا حرام. تو پھر انہوں نے پھر استفتاح کیا ہے دیوبند سے, واقعی بڑے ڈر کے, انہوں نے کہا اگر حرام ہے ہماری روزی حرام ہے تم کیا کریں گے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دیوبند سے استفتاح کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی آدمی دو گاؤں کے ساتھ آئے ترکوں میں سے اور آپ کی زمین پر کھڑا ہو کر کہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہ دو گواہ ہیں, تو پھر جو ہے تو یہ آپ کو دینی پڑے گی. اور اگر اس طرح کے گواہ نہیں رہے اور وہ لوگ دستبرداروں کو چلے گئے ہیں, تو پھر اس میں نیا نظام نافذ ہو گیا, نئے لوگ مالک ہو گئے. پھر یہ علوم میں بھی اسی طرح لکھے ہوئے اس مسئلے پر. مفتی صاحب کتاب خراج دیکھی آپ نے؟ دیکھیے, شکر اللہ کا. اگر پڑھی نہ ہو تو دیکھی ہو, پھر بھی بڑی بات ہوتی. جس طرح مفتی صاحب آتا ہے نا تو مجلس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہی بھول جاتا ہے. آج اس کو بھی یاد نہیں ہے. ایسے اچانک یہ بات یاد آ گئی, تو یہ کس وقت بات پر یاد آئی تھی؟ قبضہ نہیں, جگہ بنا کر چھوڑ دیا قبضہ. شکر اللہ کا قبضہ کسی کا نہیں ہوا, ورنہ محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد, معزز مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر فضا سے میں بہت خوش ہوں, کیونکہ اس بات پر کہ جہاں جاتا ہے قبضہ کر لیتا ہے, جہاں جاتے ہیں قبضہ کرتے ہیں. میں پہلی دفعہ چلا لگا کر آیا سن 65 66 67 67 میں چلا لگا کے آیا رہے ان سے. اصل نمبر 5 چھٹیاں تھیں, سارے لوگ اصل نمبر 5 کھولا ہوا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے اصل نمبر 5 کا, یہ کھلا ہوا تھا. تو اس میں سارے لوگ جمع تھے, تو ہمارے تبلیغ والے بھی اسی میں تھے. میں وہاں پر گیا ان سے ملاقات کے لیے, بھی اطلاع کے لیے ٹھہرنا بھی میرا ان کے پاس تھا. نماز کے لیے ہم چلے گئے تو ایک آدمی کتری ہوئی ڈاڑی آگے آیا, پھر سر پر کوئی ٹوپی بھی تھی نہیں, اس نے نماز پڑھائی. تو ممدلی ہمارے پوری یونیورسٹی کا ذمہ دار امیر ہوتا تھا اس زمانے میں میڈیکل کا طالب علم. تو میں نے کہا ممدلی صاحب داسی میں چل رہا تھا گھٹ گھٹ شیخان ولاڈ جمع دے والے ورکڑا یا عظم بزرگان وہی جدا کرے منگا انتظامی امور کی جماعتوں کی وجہ کہ منگا ابدا سب مداخلت نہ کو بغیر میں شکر تھا جماع خدا تبلیغی عبد الباب صاحب شاگردی نماز پاک فقط نہ تھا ماں مولانا زروی صاحب زروی شاگردی ہوں گا اور شاگردی نماز رکھو سب بڑے برد آنے ماس کو سوک سوکو کی تو گور ماس آنے برا صاحب بڑے خوش ہوتے. ایک دفعہ ایک طالب علم کو کہا کہ تبلیغ والے کو کہ کس ہاسپٹل میں جاؤ گے, تو سارے ہاسپٹلوں کو تقسیم کرتے تھے حضرت مولانا صاحب کہ ان میں یہ کام کریں گے اور امیر ہوں گے. اس نے کہا میں دو نمبر میں جانا چاہتا ہوں, یہ دو نمبر ہے پیچھے. تو مولانا صاحب اس میں نہ جاؤ, اس میں فضا ہے, کسی کو امیر بننے نہیں دیتا ہے. تو بلکہ مجھے ایک فرد دکھا کہ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے امر نفسہ کہ زور سے امیر بنے, کیونکہ اگر نہ بنتے تو حالات نہیں ٹھیک ہو رہے تھے. ان کو اندازہ اگر میں پورا چارج نہیں لیتا ہوں تو حالات نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں, تو میں حالات کو خراب ہوتا ہوں دیکھوں, تباہی کو دیکھوں کہ میں قبضہ کروں. ہاں جی, تو کہتے ہیں ہمارا نفس ہوا. عام طور پر تو وہی اصول ہے کہ جو امیر بننے کا ہے اس کو نہ بنایا جائے. ہاں جی, بلکہ جو غزوہ موتا ہے نا, غزوہ موتا میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر اب جعفر بن ابی طالب آئیں جھنڈا اٹھائیں, پھر جب یہ جنرل شہید ہو جائے تو پھر آئیں آگے عبداللہ بن ابی رواحہ آئیں, تو اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں. یہ تینوں شہید ہو گئے تو لوگ سر کا مشورہ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے کہ عبداللہ کہ زید بن حارثہ آگے بڑھے, اور شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. اور جعفر ابھی جعفر جعفر بن ابی طالب وہ آگے بڑھے اور وہ شہید ہو گئے, جنت میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے, شہید ہو گئے. پھر آپ نے توقف فرمایا, پھر فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئے. فرمایا چونکہ آدھا دن لشکر میں دیر سے گیا تھا تو اس لیے اس کا 507 سال بعد جنت کا داخلہ ہے. تو یہ توقف جو تھا وہ 500 سال تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے اس کو مفہوم ہے اس کا کہ اب جو ہے مسلمانوں نے سیف من سیوف اللہ کو اپنا امیر بنا لیا, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار آئیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ اس میں 3000 آدمی یہ اس کی جو لکھا ہوا ہے شاہ عبد القادر محدثی رحمۃ اللہ نے معرفۃ القرآن میں جو لکھا ہوا ہے, موضوع القرآن میں 3000 لکھا ہوا ہے, اور البدایہ و النہایہ میں جو ہمارے پاس معلومات ہو 2000 لکھا ہوا ہے, اور ان کا مقابلہ 200,000 کے ساتھ ہوا ہے. 200,000 کے ساتھ ہوا ہے. اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا جب پہلے جو تینوں جب نیل تھے تو وہ تو وہ اس موقف پر تھے کہ ہم نے بس مرنے تک جو ہے اس جنگ کو کرنا ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کا چارج ہوا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہمارے شہید کیا ہوا, انہوں نے ہمارے قاصدوں کو شہید کیا تھا رومیوں نے, اس کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے تین کسی کو یاد ہے 200,000 سے کتنے انہوں نے قتل کیے ہیں؟ ہاں جی, یہ میرا خیال ہے 6000 سے زیادہ ہے, 60,000 تک تعداد جس کی جاتی ہے. اور ان میں سے بہت تھوڑے آدمی شہید ہوئے ہیں, ان میں سے بہت تھوڑے شہید ہوئے ہیں. اور اس کو پھر دیکھیں کتاب میں, 6000 بھی اگر ہو تو کوئی کم تعداد تو نہیں ہے. جہاں 6000 موتیں ہوتی ہیں تو 10 گنا معذور ہوتے ہیں, یعنی 6000 ڈیتھس, تو پھر جو 60,000 کیجولٹیز اینڈ ڈسیبلڈ, یہ ہوتا ہے جنگ کے اصول ہے اس میں نا, کہ 10 گنا ایک گنا موت کے ساتھ 10 گنا معذورین اور زخمی ہوتے ہیں. تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہمیں تو ان کو سزا دینے کے لیے سبق سکھانے کے لیے تو وہ ہم نے کر لیا ہے, لہذا اب اگر ہم جو ہے تو اس کو طول دیتے ہیں تو اس میں پھر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اس طرح لڑاتے رہے کہ جنگ بھی کرتے رہے اور پیچھے بھی ہوتے رہے, جنگ بھی کرتے رہے پیچھے بھی ہوتے رہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے باقی لشکر کو صحیح سالم نکال لیا. تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ جو کام کرنا تھا ان کو سزا دینے کو وہ بھی ہو گیا, وہ اپنے ساتھیوں کو بھی صحیح سالم نکال کر لے آئے. تو حضرت مولانا صاحب ایک امر نفسہ بھی اس میں ہے, ایک اصول وہ بھی ہے, امر نفسہ کا اصول بھی ہے. سبحان اللہ, مفتی صاحب نے اپنے پورا فتووں کے دور میں امر نفسہ والی بات سنی بھی نہیں ہوگی, بیرکتہ تو لہذا بات ہے. سبحان اللہ. اور کوئی بات پوچھیں گے, میں تو یہ مضمون یاد آیا تو اس کو بیان کر دیا. کوئی بات پوچھتے ہیں؟ جی, پچھلے اتوار کو آپ نے فرمایا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے حوالے سے یہ ذکر کرنے والے کی قوت زیادہ ہوتی ہے. میں نے بعد میں سوال بھی پوچھا اس وقت ٹائم کم تھا, اس پر ہمیں ذرا اچانک وہ بات نکل گئی تھی, وہ سوچ داقوت سے کر جاتی گیا. ذکر اذکار کرنے والے تک جاتے ہیں, تک جاتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی ضیاء اللہ بدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے, مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے, اور بہت زبردست آدمی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی آدمی کہیں انہوں نے بیان کیا تو بیان ہماری طرح پڑھ تبلیغ والے ساتھیوں کے معلومات میں پہلی دفعہ باتیں آئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار مفتی صاحب داخل ڈیر جاتا ہے, کیا خبر ہوگا سر ہم دیکھا پتا بیا سب اکرام چھنا غلی سنور سلور وادنا تقریباً تقریباً نی دوا درے ہو دیر غریب دے پکے غلام دے گئی ہو دا سنور سلور داسی میں چل دے یہ کیسے بات ہے تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ مردوں کی بات ہے آپ ان باتوں کو نہ پوچھیں چھوڑے بس شیخ صاحب ہمارا پروفیسر ہوتا تھا نا یاد ہے آپ کا نا آپ کا استاد رہا تھا بس شیخ صاحب ایس ٹی سی میں ایک ٹیچرز کلب ابھی بھی میرا خیال ہے کام کرتے ہیں نا ٹیچرز کلب ایک ہوتا تھا اس میں رات کو جمع ہوتے تھے اور اس میں نے کی وہ کھیل تماشے تاش ماش کھیلتے تھے تو مجھے کسی نے شکایت کی کہ جی دیکھو جواری کی گلتا تو میں نے کہا کیسی جواری کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چائے کی ہار جیت پر بازی لگاتے ہیں تو بس اگلو صاحب میرا استاد بھی تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی میرا تھا لیکن بڑا میں تو کلف دوست بھی تھے واپس میں تو صبح وہ آیا تو میں نے اسے کہا ارے کہہ رہا ڈاکٹر صرف داس والا تاش کو ہے جمع ہوا واقعہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چائے کی جیتنے ہارنے پر کرتے ہو چائے پاکستانی آج سے چائے تو میں نے کہا خیر تاسو کوئے وہ چائے بس داتا لے گم میں نہ بیا خود نہیں پکے گا اچھا وہ مجلس جو تھی نا اس مجلس پر پروفیسروں کی برین واشنگ کے لیے سخت کمیونسٹ ان پر مقرر تھے داری کمیونسٹ ہے جو ان کی برین واشنگ کرتے تھے تو ہر روز یہ آدمی اچھا تھا یہ ہر روز جو صبح آتا تھا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ سوال بڑے الٹے سیدھے سوال ہوتے تھے اس کے پاس ایک دفعہ آیا تو مجھ سے کہتے ہیں یہ داجی سے مجھے خبر ہے تب اس کو جی ادا پیغمبران ٹول گیا یعقوب علیہ السلام اولاد نہ دی تو میں نے کہا کہ ہاں اکثریت ہے تو اکثر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے جو ہے تو آپ سمجھیں کہ پچاس ساٹھ ہزار تک ان کی اولاد میں سے ہیں اور باقی اس کے علاوہ ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ڈیرو خیارو ڈیرو خیارو تو میں نے کہا بولے تو اس نے کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اس کو کمیونسٹ نے سکھایا تھا کہ انہوں نے پیغمبری کا ڈھونگ رچا کر اپنی لیڈرشپ قائم کی ہوئی تھی لیڈرشپ قائم کی ہوئی تھی دوسرا خیال ڈاکٹر تجری صاحب وہ کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ ہر راضی پنجز الازان بس فالن کئی فال ان فوج کی اصطلاح ہے نا جو وہ کھڑے کرتے ہیں نا ان کو پریڈ کے لیے کوئی فال ان کھڑا یہ پنجز الازان بس فالن کئی صرف پریڈ پہ کئی اخبل مشری پہ پکائی جائیں نماز تو اس نے کہا کہ یار لیڈرشپ قائم کھڑو ہاں جی تو خیر میں نے کہا پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ دا لیڈرشپ خود مزو لے پر ہو نا وہ کڑے دا پیغمبری خود نہ تکالیف مشکلات ہوا جی مجاہدات کیا ہو جائے اگر تک بولے ہر سکھ ٹنگے دے نشی برتن تو پھر جو ہے اس نے پھر سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ لیڈرشپ قائم کر لی ہو سارا مال دولت خزانے عورتیں سب اپنے پاس جمع کر لی ہیں پیغوروں کی جو فاقے مصیبتیں مار پیٹ ان پر مخالفتیں لڑائیاں جنگ جال جس طرح ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خندق کی جنگ ہے نا تین یہ کتنے چار نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کتنے دن آپ سو نہیں سکے ہیں اتنے سخت حالات سبحان اللہ سے جو رجان احمد جہاد رسخر جہاد اکبر کا جھگڑا مولوی سہمان کا ہوتا ہے نا کہتے ہیں حدیث ہے ہی نہیں ہے تو میں نے سے کہا کر جب جہاد نافذ ہو جائے تو پھر اس کی تو اتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے نماز چھوڑنے کا لات ہو جائے اس کو چھوڑا جائے گا روزہ چھوڑنے کا لات اس کو چھوڑا جائے گا جہاد کو کرنا قتال کرنا پڑے گا اور جب قتال نہ ہو تو پھر اہم چیز تو اصلاح ہے تربیت انسانوں کی تو لہٰذا وہ اس سے افضل ہے عام حالات میں وہ افضل ہے اور جب نافذ ہو جائے پھر یہ افضل ہے تو ایک جملے میں اس مسئلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے بات کر رہے تھے جی ہاں وہ ایک اس نے یہ سوال کیا میں نے تو اس نے کہا پھر آدمی چونکہ خود وہ خراب ذہن نہیں تھا اس کا تو سوچتا اس نے کہا میرا داخو اور پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رات کو یہ جو باتیں کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں چاہیے سے اس کا جواب دیا نہیں برا ہمیں تو ایک دن بھائی گیا تو مجھے کہتے یہ راجی صاحب دا جہاد سے دیکھ نا تو میں نے کہا جی مزے نہیں, مال دولت مشیر تم نہ خزر راشی میں چلو خواب کو پہنچتے سادہ پشتے میں کھانا بس کو دادا. تو میرے خیال ڈاکٹر صاحب دا ہو چکل تر لان نہ تیری کی بنا دم کھنا او جھندے پاتی شی ال دا کی گنا بغیر تکی کی دا دا نہ جی بازار ڈز ڈز کوا بس اگر بزے کوا اگر دا کو تر لان تیری کی او کجر بچی فتح وہ ممی بچی ہو آلہ بیا کی گیا نا بغیر نکی کی دادا سے آسان کار نہ دے. تو وہ پھر بڑا خوش ہوگا دیکھا دیکھے اس نے سر پر بس ٹھیک ہے. بات ہے قتال کے میدان سے جب نکل کر آدمی آتا ہے نا, ایک تو قتال کے میدان میں زخموں کا درد نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبان اب کہتے ہیں کہ انڈارفینز وغیرہ جو نیچرل ہیں وہ پینیل باڈی ریلیز کرتی ہیں جی, تو اس طرح ہے کہ وہ پھر ہیں وہ ہیں نیچرل وہ ہیں انرجی سے کہ درد نہیں ہوتا آدمی کو درد نہیں ہوتا. اور قتال کے میدان میں باقاعدہ جانے والا آدمی 90 سال کی عمر تک بوڑھا نہیں ہوتا ہے. کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر میں روزہ رکھے ہوئے جنگ صفین میں لڑ رہے تھے. تو تقوی والا آدمی جو ہے, تقوی والا آدمی جو ہے یہ آخر تک بیدار مغز رہتا ہے. اور بیا وہ جماعت نسخہ ہو خیا جی شاہجی فضل الدین سے منگیو والے سے بل کرو اس مرکز میں آخری صف کو وہ آواز پہنچایا کرتا تھا. کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں. داس اللہ اکبر بھائی کو آخری صف کو بیٹھو آواز میں. اور اس کی عمر ہوگی 86 سال. 86 سال کی عمر ہوگی, اس کی دوسری گھر والی کی وفات ہو گئی. ابھی میں لوگ رہتے تھے, ہم گئے جنازہ وغیرہ کیا, اور جنازہ کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو دفن ہو گئی. پھر ہمارا تعلق زیادہ تھا تو اس لیے میں گھر پر آ کر بیٹھ گیا کہ دعا ما کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو جب سب باقی لوگ کم ہو گئے تو میں نے کہا جی صاحب اس دا سے چل بکوے زید یونیورسٹی کے دے ٹیچنگ اسٹاف کے دے ہو محسوس راجا ہر سپر ایک دس اللہ اللہ کو والتا یونیورسٹی کے بنگ سر بھائی جدا خبر مردوکڑا ہے مانا مخبار ہو رہا مکھ بنواڑو لو. خیر میں جب جہاں پر آ گیا تو میں نے آتے ہی میں نے پیشن گوئی کر لی. میں نے کہا آجی صاحب وعدہ کی تو پروپیگنڈا تو میرے خلاف کر دے بتا تھا ہر وقت خبر اختیاری ماں با گو رہا. تو کچھ دنوں کے بعد 40 دن وغیرہ جب پورے ہو گئے اس کے بیٹے کے گھر پر ہی میں ملاقات کے لیے گیا. بیٹھا ہوا تھا, اس زمانے میں ٹیلی فون پی ٹی سی ایل بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا, اس کے پاس تھا ٹیلی فون ٹنگا ٹنگ بج رہا ہے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ شہر کن کو بولتا تھا پشاور شہر کن کہ پتر کہ جی کہ میرا ویاہ ہے. تو سارے میرے پوترے شوترے سارے انہوں نے لے کے آسی تو ڈاکٹر خدا نے بھی لے کے آسی. تو اس نے کہا وہ بیٹھا اس سے خود بات کر لو. تو میں نے بات کر لی تو میں نے کہا اسے وہ مانو گے کہ چلے گئے حاجی صاحب کے سارے پوتے ہوتے گئے. میں نہیں جا سکا, میرے کو فرق نہیں تھا. تو وہ شادی ہو گئی 86 سال کی عمر, 87 سال کی عمر میں اس کا پوتا مجھے کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا آپ کی بات دادا جی مانتے ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے ہیں. 87 سال کی عمر میں عمر ہے کہ سخانی میں سائیکل چلا رہا تھا, یہ گر گیا تو پھر جو ہے تو بےزتی ہماری ہوگی نا. تو میں کہ فکر نہ کرتے وہ نہیں کرتا ہے سخانی میں سائیکل چلاتے نہیں کرتے فکر نہ کرا جی. 94 سال اس کی عمر ہوئی ہے. اب آگے میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ جب آدمی کا باطن صاف رہتا ہے اس کے خیالات ہر وقت بھٹکتے نہیں ہیں بہکتے نہیں ہیں اس کے سیل کتنے ریسٹ میں رہتے ہیں, پھر جس وقت کسی کام کے کرنے کو ہوتا ہے اس وقت جب خیال کرتا ہے سیل کام کرتے ہیں پھر اس کا کتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے صحت پر کتنا اثر آتا ہے. اور جدا خبر ہی داخ ہوتی میڈیکل ہوا بے بدر دکھے ہلو وہ برست رہے نا کہ ایک ہوتا ہے مشقت اور ایک ہوتا ہے مشغلہ. مشقت والا آدمی تنگ ہوتا ہے اپنے کام سے اور مشغلے والا تنگ نہیں ہوتا ہے. تو ہماری جو باتیں نا ہماری باتیں مشقت ہیں اللہ کا تعلق آخرت کی فکر ذوق و شوق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے تو میرے یہ حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ جن میرے شیخ تھے, جن سے بیعت کا تعلق تھا میرا, دل کے مریض یعنی شوگر کے مریض اور استھما کے مریض اور ایسڈ ڈسپپسیا کے مریض چار, اور مسکولر ڈسٹروفی کے مریض کے ان کے مسل ختم ہو گئے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, معذور تھے, پانچ بیماریاں. اور جو موقع مختلف موقع پر یہ زکام کھانسی وغیرہ یہ اس کے علاوہ چھٹی یہ چیز ہوتی تھی یعنی. لیکن ان کو میں نے ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم ہوتے ہوئے میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. ہم کھڑے تھے, جوان تھے, میری شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی اور ہم اتنے تھکتے تھے گاڑیاں ہماری ٹوٹتی تھیں اور وہ اس طرح معذوری کر رہے بیٹھتے تھے, اور جس وقت وہ حافظ پڑھتا تھا تو ان کو جو حال جن پر ان پر ہوتا تھا نا ایسے اس طرح حال ہوتا تھا, تو اگر کھڑے آدمی جو ہے تو اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور تو اس میں ایسے تو نماز ملنا تو جائز نہیں ہے نا, لیکن حال ہو جائے جس آدمی کو پھر وہ مطلب قابو نہ کر سکتا ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہے, اس کے لیے پکڑ نہیں ہے, کیونکہ حال جو ہے تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے حال تو عجیب چیز حال میں حال کی کیفیت جو ہے دس شادیوں سے زیادہ لذت والی ہوتی ہے. مولوی صاحب کہہ رہے چیز کو سما کے حال میں بدن کو کاٹا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے, کہہ رہے چیز چون در حالت سما باقسے نظر کردن بیماری شفا بیماری یا شفا یافتہ اگرچہ سرطان باشد, کہہ رہے چیز سما کی حالت میں کسی پر نگاہ ڈالیں تو اس کی بیماری شفا ہوتی ہے اگرچہ وہ کینسر ہو. ہم نے ایسے چلیں یہ واقعہ یاد آ گیا سنایا آپ کو, بڑا دلچسپ ہے. نماز 7:30 ہے جی, اچھا نماز ہماری آج یہیں آ گئی, تو یہ بڑا دلچسپ ہے, کبھی کبھی یاد آتا ہے پھر آپ کو. ایسے ہم نے سنا ہوا تھا یہ پہلے بھی کہ ہم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے انہیں کے نہ ان کے بارے میں سنا تھا, لیکن بعد میں امداد اور مشتاق سے جو تحقیق کی ہمارے ساتھیوں نے, تو یہ حضرت عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو کہ حضرت قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اوپر دو یا تین پشتیں اوپر ہیں. اس طرح تھا کہ ایک ہندو تھا اس کی اولاد نہیں بچتی تھی, ہندو عورت تھی اس کی اولاد نہیں بچتی تھی, تو ان کا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سماع تھی, اس میں وہ آ گئی ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہے ایسے عاجزانہ کھڑی ہے, تو سمار ڈھول باجے والا نہیں ہوتا مولوی صاحب, وہ آپ کا مرنا آپ یہ سمجھ نہ جائیں, سمار ڈھول باجے والی صرف آواز ہوتی ہے, کلام عارفانہ ہوتی ہے جس کو نہ جائے نہ جائے ہم جو باس کرتے ہیں نا, تو ایک سما ہوتا ہے جس میں کہ محبوب کے آنکھ ہونٹ رخسار زلف کا وہ پر بیان کرتے ہیں, تو جو فانی ہوتے ہیں اس پہ اتنی سخت کیفیت آتی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے, آدمی کے دل پھٹنے کا خطرہ اس میں ہوتا ہے, اور فانی جو نہ ہو تو اس کے نفس ابھر جاتا ہے, اس کو پھر نقصان ہوتا ہے. اس کو جائز ناجائز کے بات کریں, ڈھول بازی کی تو متفق نہ لے ناجائز ہے ہاں جی. اور یہ کلام جب تخت عارفانہ کلام ایسے بغیر ترنم کے پڑھا جائے تو اس سے حال آتا ہے, اور ترنم سے پڑھا جائے تو عجیب ہی ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ اس نے پڑھا, پڑھنے والے نے پڑھ رہا تھا پوربی زبان کا کلام پڑھ رہا تھا, اولڈی بمبیری سامن آیا یہ جملہ اس میں آیا, تو اس پر حال ہوا مجلس کو, تو اس پر نگاہ پڑی عورت پر کس لیے آئی ہے, اس نے کہا کہ بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں بچتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنے آدمی سے کہا کسی شعر کو لکھ کر اولڈی بمبیری سامن آیا یہ لکھ کر دے دو اس کو, وہ لکھ کر دے دیا, اس کے بچے پیدا ہوئے بٹڑکا اس نے باندھا ہوا تھا, 17 سال کی عمر تک یہ زندہ رہا. ایک دن دریا پر نہانے کے لیے گیا, ہندو نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو عبد الباری صاحب کا وہ ہے تعویذ ہے, انہوں نے کہا ہو ہندو ہوتے ہوئے مسئلے کا تعویذ لگایا ہوا ہے, شیناؤ سے تعویذ اس کو وہ توڑا اور گرایا, اور پھر لڑکے نے چھلانگیں لگائیں نہ دھانے کے لیے, اس نے چھلانگ لگائی بس ڈوب گیا مر گیا. اس کا ایک مریض کا واقعہ ہے یونیورسٹی کا. ایک لڑکی کو بہت سخت تکلیف ہوئی ہے, اس پہ عمل تھکے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں. عملوں کو لاجواب کیا گیا ہے. پھر کسی عمل کو غوث گوالیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے, جو بہت بڑے عمل گزرے ہیں ہندوستان میں, خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, خواجہ مدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے تو عملیات میں ان کا وہ ہے. ان کا تو برکت تھی روحانیت کی تھی. تو ایک عامل کو, پھر ایک عامل کو خواب میں آیا نا, کسی آدمی کا نام بتایا کہ فلانا آدمی جو ہے تو ہمارے سلسلے کا جو اجازت ہے, اولی بمبیری سامن آیا, اگر یہ تعویذ کر کے دے دے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا اور مریض ٹھیک, بس وہ دن پھر تکلیف نہیں. جی تو یہ بات کیا کہہ رہے تھے آپ, اس پر مضمون کیا تھا جی؟ ہاں, تقوی والا جو ہے تو اس کے ہوش و حواس بیدار رہتے ہیں, اور مجاہد تو یہ 100 سال کی عمر میں, نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ 90-100 سال کے درمیان عمر تھی. اور پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ تاتاریوں میں جب حملہ آ رہا تھا تو وہ تھا ابن الکمی, ایک شیعہ تھا جو کہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا, وہ پہنچ گیا تھا اس کی حکومت میں. اس کا کیا نام تھا بادشاہ کا؟ جی جی محتسم بلّہ تھا اس کا, یہ تھا وزیر اعظم. ہاں اس کا تھا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ جب حملہ کرنے کے لیے ہلاکو آیا تو اس نے کہا کہ حملہ تو میں کروں گا, فوج وغیرہ تو ٹھیک ہے اس سے ہم لڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اتنے علماء ہیں, انہوں نے جہاد کی آواز لگائی اور آپ کی عوام کو انہوں نے ہمارے خلاف کھڑا کیا, پھر تو ہم نہیں جیت سکتے. تو ابن الکمی نے کہا کہ ان علماء کا میں نے بندوبست کیا ہوا ہے, ان سب کو جمع کیا تھا کہ تمہارے مذاکرات کراؤں گا. کوئی حکومت ختم ہو رہی ہے, نہیں ختم ہو رہی, نئی حکومت آ رہی ہے, اس کے ساتھ بنا کر چلنی چاہیے, میں تمہارے حالات درست کر رہا ہوں. تو انہوں نے میری طرح ملوڑ سارے تیار کیے ہوئے تھے, بے الطاف سے خبر کی دے عالمان تھا ملوڑوائی. تو چلے گئے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اور باتیں تو چلو, اگر یہ بھی اگر حل ہو رہا ہے مسئلہ, اس کا حوالہ نکالو. پھر علاقوں نے سنا کہ ان سب کو قتل کیا ہے جو مذاکرات کے لیے گئے تھے. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ پہلے اس گند کو یہاں پر ختم کرو. جب تو اس نے کہا کہ اب اچھا اس طرح ہے کہ یہ جو ہے نجم الدین کبریٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, یہ تو آپ کا بزرگ ہے, اس کی بدعا سے میں کیسے بچوں گا. پھر اس کو اس طرح ہوا ہے کہ اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, آپ 10 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. تو انہوں نے نہیں مانا ہے. پھر انہوں نے کہا 100 کو لے کر نکل جائیں. پھر نہیں مانا ہے. پھر انہوں نے کہا 1000 کو لے کر نکل جائیں. تو پھر انہوں نے اپنے خاص خلفاء جو تھے ان کو کہا کہ آپ کو میں نکل جانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ میرے بعد کام کریں گے. کہا حضرت آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تو کل گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گا تاتاریوں کے خلاف. تو 90 یا 100 سال کی عمر میں یہ اللہ کا بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے حرب و ضرب اور نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا. تو مولوی صاحب تصوف کا ایک وہ پہلو ہے جس میں کہ حرب و ضرب کے لیے اور نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کے لیے تیار کی جاتا ہے. اور مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ مجھ پر یہی بات زیادہ کھلتی ہے. کہ اس تصوف کے لیے تیار کرو جس میں کہ یہ 90-100 سال والے گھوڑے کے پیٹھ پر گھوڑا لڑا کر حرب و ضرب اور نعرہ بلند کرنے والے ہوتے ہیں. شاگ گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈو نے اب تو چراغ رخ زیبا لے کر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,